من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. دا سورة هود دي دولسم سپارة دا یو لسم نمبر سورت دے آیت نمبر 36 پک دیر شم نمبر آیات دے وستدی زینا تفصیلی واقعات دا نوح علیہ الصلات والسلام بیانی گی. ابن جریر تبری دا ذکر کری دی چې د آدم علیه السلام نو واخلا تر د نوح علیه السلام پوری دا لس پیړۍ تیرې شوې دي. لس قرن او نوح علیه السلام چې کله پیدا شو د پیدایش نه 126 سال مخکې آدم علیه السلام وفات شو. یا د تورات کې چې کوم راغلي دی هغه 146 سال مخکې وفات شو. نوح علیه الصلات والسلام شجره نسب داده. نوح علیه السلام د پلار نوم لامیک وو، داغه د پلار نوم متوشل وو، داغه د پلار نوم حنوه وو. ادریس علیه السلام جوړته وي. داغه د پلار نوم مهلایل وو، داغه د پلار نوم انوش وو، داغه د پلار نوم داغه د پلانو مهلایل بن یانوش بن شیث بن آدم علیه السلام، ادریس بن حنوه بن حنوه بن یرد بن مهلایل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم علیه السلام، دا داغه شجرانه سر ده. نوح علیه السلام ورته ځکه وی دنیا حنا د خپل قوم باندې ډیر جړلی وو، دا واځي ورته کاو چې الله تعبدو الا الله. هدي صورت اولنۍ داوام دادا چې عبادت با د یو الله کول، عبادت لله وحده. دا واقعه به مرتب کا. نوح علیہ السلام په دې مسله باندې نه نیم سو کالا دعوت تبلیغ کړی دی. په دومره موده کې وو کسانو چې هغه ایمان راوړی دی، مختلف اقوال دی مرسد، وما آمن معه الا قليل. مفسرین ذکر کوي قليل د دین مراد هغه دی چې لسنه کمی وکسان، مختلف اقوال دی مارا جمع کړی دی. بعض روایتو کې راځي چې اته کسانو، بعض روایتو کې راځي چې یو کم او اتیا کسانو، بعض روایتو کې راځي شپېته کسانو، والله اعلم. هغه کې دماستانه تپوس نه کیږي. ذکر کئی و اوہی ایلا نوحین، منگا وحی کڑی و نوح علیہ السلام تا، انہو لن یؤمن من قومک، شاندہ دے چی مان نہ روڑی دا قوم پتا باندیم، ایمان نو روڑے ایمان نہ روڑی، من قومک قومستا، الا من قد آمن، مگر آچا چی ایمان را وڑے ہوم اغسو کسانو، فلا تبتئس بما کانو یفعلون، مخپکی گا، فلا تبتئس لا تحزن. امام بخاری مانا کئی مخپکی گا بما کانو یفعلون، پسبب داغی بما کانو یفعلون، په سبب دا یی چې دې عمل کوي دې سکاین. هغه سو جنوح علی السلام به پکانو باندې وشتو زخمی به کو پروت به او چا به طبيبانو لنوړو ډاکټر لا بچا نوړو، زخمونه به برابر شو، بیا براوته خپل دعوت کار به بیا شروع کو. واسنا الفلکا، جوڑک کشتی اللہ ورتا امروکم، بی آیونینا زمون فنگرانی کی، زمون دستر گوڑان دی، و وحینا زمون فامر سرم. بی آیونینا لفظی معنی خدا دا چی پستر گو زمون کی، یعنی مخامخ زما دستر گو، یادا سی زمون فنگرانی کی. لگا پختانا اگه و خبر کئی چرتا یو سڑے زی ویرک زما دی سامان تا گورا ویزازا زما دستر گوڑان دی دے سو کینی شیوڑے. والا میرا بانور تو فرمائل بے آیونینا زمون فنگرانی کی، زمونگا دستر گو مخامخوم. اللہ وی زما دستر گو مخامخو، دلتا آیون نسبت اللہ زانتا حکم، او داد آسماو سپات ندی، اگا آئین چی اللہ سرسنگا مناسب دی، نتی نبی کو او نئی مخلوق سر مشابه وایو. نتاویلی ما ندادا بی آیونینا زمون فنگرانی کی، و وحینا او زما پا امر زمون فامر باندی. ولا تخاطبني زما سرا خبر مکوا فی الذین ظلموا فبارادا کسانو کی چغد ظالمان انهم مغرقون دیو بی دغر شونا دا بی دغر کی دن کنام ویسنع الفلکا دلتا مخی کانا مقدر کا کان یصنع الفلک، او چی نوح علیہ السلام کشتے جوڑا ولم، وکلما مر علیہ ہر کلا باچی تیری دل فد باندی ملا ام القومی دغ ٹان دغ د قومنا دغ سرداران دغ رزیلان سخیرو منہو نو ملنڈی بے گولی بد پوری ٹوکی بے گولی بد پوریم ویل دتا او گورا منگا او ببیانا مندلی او دا ماتا پا دے وچا کی کشتائی جوڑائی دا ملنڈی بے اور پسی کولی زان نے ترکان جوڑ کڑے دے او دا رغلی منتا دلتا کشتائی جوڑائی کنان اگا با او ملنڈی کولی یام ورتوئی ویل پلار ملی ونے شوے دے بڑا دے کلوئی کشتائی جوڑوم کل یو سوئی کل بل سوئی کور تا بلال پلار تا بویل بابا سکی چی دی خلقو بانی زان سرکی قلع رکی نستا سوک نمانی تا منافقو یام کنعان ورتوی نوح علیہ السلام کشتی جوڑکلا وزدا کشتی مختلف اقوال دی چی دا سمروا علامہ ابن کثیر پا قصص الانبیاء کی ذکر کردی دی محمد ابن اسحاق دا امام سورینا دا بیان کرده ده وی نوح علیہ السلام تا اللہ امرو کو چی یوونا نالکا غی یوونا نالکلا سولیخ کالا یا سل کالا بعد غٹا ونا تی جوڑا شووا اغیر کٹ کلا او دا غینا کشتی جوڑا ولو بند شروع کلا کشتی جوڑا کلا کشتی دری چتاوا طبقات الحیوانات یو چت پکی برا سرتا د مرغانو دویم چت د انسانانو یا د زناورو ادریم چت انسانان درې تپو یو کی یا سارویو ډنګر یو کی مرغۍ وی یو کی انسانانو دا محمد ابن اسحاق دا ذکر کوي چې دا پلانواله د دې چې کم دی 50 غزاو او طول اتیا غزاو مختلف اقوال دی دا غشان دی قطاده رحمه الله آغا ذکر کوي چې د دې طول چې کم دی 300 غز وو پلانواله 150 غز وو 50 غز وو دا قول له تورات نه نقل کړی دی حسن بصری آغا ذکر کوي چې شپږ سوه غز دا اوږده وه او بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اغا ذکر کئی چی دا دول سوا گزا اگدوا اشپک سوا گزا دا دی چوڑائی وا او 30 گز دا دی پورتا کی حرائی وا نو پا دی کی اغا طبقات الحیوانات اغا پکیو مرغی پکیوی هر قسمہ اغه ور تورخه جوړیو د هرې جوړې نه وی و جوړه نوح علی السلام بخپله ترګانی کولا بخپله کیشته جوړه ولا نو دلته زکوي و یصنع الفلک و نوح علی السلام چې کیشته به جوړه ولام و کلما مر علیه هر کله بچ تیرې دو پد باندې مل ام القومه غټان دا قوم دا غنا سخیرو مل هونو ملنډی به کولې بد پسی قال ورته ویل نو علی السلام ان تسخروا منا تاسو ملنډی کوي فمو فری فاینا نسخر منکم مونږ به ټوکی وکو په تاسو پسی فاینا نسخر منکم مونگ با بدل در ٹوک والو استاسونا کما تسخرون لکه سنگ جی تاسو ٹوکی کوئی دا شانتی با مونگم تاسو پسی ٹوکی وکم نوح علی صلاة و سلام پسی بے ٹوکی کولی ملنڈی کولی فسوف تعلمون زرد چی تاسو با پوشی مئیاتی عذاب یحزی چرابشی اغازاب د شرمندگی و یحل علیه او نازلیږي په دې باندې عذاب مقیم عذاب د همیشګرای فسوف تعلمون زر د چتا صبح پوه شی میاتی پاچا چرا بشی عذاب پس باندې چرا بشی عذاب یخزی چا عذاب بعد شرمندګی والای درسوای والا بی ویحل علیه عذاب مقیم اواقب شی پدی باندې عذاب دایمیم حتا تردی پوری اذا جا امرنا چکل راغی زمونگ عذاب حکم زما پا عذاب سرام یعنی د نوح علیہ السلام سره د ټوکو د معامله جاری وا تر دې چې راغی زمونگ عذاب امرنا حکم زمونگ پا عذاب سرام وفارت تنور او جوش وخو تنور یا جوش و هو پا جوش کی راغی تنور تفسیر موردی ذکر کئی وی جوش و هو دزمکی تنور ای وجه الارد دزمکی دامخ تنور ورتا موتا بختو کم ویو عربی کم ورتا وی غالبا انگلیش کم ورتا وی نوی جوش و هو تنور تفسیر موردی وی دزمکی جوش و هم مخد از مکی دا پا مسجدی کوفکی یوزیو یا اغام تا نور دے چی کمڈوڑی بکی موتا پا خو پاگی کیو بو جو شوخم دا پا کوفکی آل تیو تا نور و بطوری علاما بطوری نها دا مقرر شویوم چی دی تنور تا گورا نوح علیہ السلاما چی کل پا دی کی او برا او خود کی دی او بو پا کی جوش و خونو بیا تا کشتی تا خیجا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا ذکر کئی و ایدا یو تنور و چی آغا پا ہندوستان کی او آغا ذکر اللہ ور تویلی و چی کل پا دا غزی کی دی او بو جوش و خونو تا بیا کشتی تا خیجا بیا صبر مکوام نوفارت تنور جوش وهو تنور قل نحمل فيها منگوئل چه سوارشی پدی کی تا تنور اولی ذکر کو گورا فتنور کی اوبا نرازی اغی کی اور بلی نو خبرا چه دوم را سخت شجی دا اور پزی کی اوبا راغلی نو تا پویشا چی عذاب راتلو والا دی بیا کشتی تا خیجا پل ملگری دی خیجاوا کشتی تا زانسا قلنا اللہ وی منور تاویل احمل فیها سوارشی پدی کی من کل زوجین اسنین من کل زوجین اسنین دا هر جوڑی ندو دوام علیمان وی نوح علیہ السلام آواز وکو چی اے دلہ مخلوقا دا عذاب رات لو والا دے دلہ عذاب را غی رازی کسوک زان بچکے دل غواڑی نو رازی دلہ کشتی تارا وخی جئی آواز وکو اے انسانانو اے فریانو اے دزمکی زناورو اے پرندگانو رازی کشتی تارا وخی جئی وی ټول زنده سر راغلل نوح علیہ السلام عالمان وی چی خیلاز بیور مخی تکاو نر بابا کی راتلو گز بیور مخی تکاو نماده براتلا کشتی تا بی خیجاولا آغا زنده سری پکی ندی خیجاولی چی کم دا دیران دا گن نپیدا که دل زک آغا خوب اخپل رست پیدا که دیشو آغا زنده سره خیجول چه اغا ده نسل والا و یوه یوه جوڑه ده هر یو نخیجولا یوه یوه جوڑه ده هر یو نخیجولا ده ابن کثیر ذکر کردی دی دیو خبر ذکر کردی ده پا قصص الانبیاء کی چه دا ابن ابي خاتم روایت ده در رسول الله صلی الله علیه وسلم نا روایت نقل کئ وای کله چې دې سواره شو نو دی خلکو دا خلک مطمئن نو پدې باندې ویل چې دا زمرې پکې دی شیر پکې دی د سره بس کو دا به خدار سمات کی الله تعالی په دې باندې تب راوستلا چې تب پی راغلا دا ولنې تب واجب به دې باندې راغلی وا نو بیا د سویلې نشو دا غلې ناسو بیا شکوا وکړی شوا چې دا منګه کورې پکې وو چې د سره بس کو دا به خدار سو خوري الله رب العزت پا دی ٹیم کی وی دی زمری پرنجی وگو دا دا دخلی نا پیشو ودنگی دو پیشو چی ودنگی دو منگا کوری لاغ پا یا سولا نواتو ادا دا غینا دا پیشو پیدا شو دا قصص الانبیاء والا ذکر کری دی نو دا هر جوڑی نا دو دو وقت تلی شو او یا سو انسانانو دا اللہ پا امر سر نوح علیہ السلام تا اللہ امر وکم من کل زوجین اثنین دا هر جوڑی ندو دو و اہل کا او خپل اہل دی وخی جوام اہل سوک و امرأت کا خپل بی بی المسلم چی کم مسلمان دا و نساء او و بنی کا او خپل زامن اے حامن و سامن و یافس یو حام دے یو سام دے یو یافس دے دا دری وانا زامن دی وخی جوا و نسا آہو مودا دی دا بی بیانی مور سر وخی جوا نو دری زامن شو دری بی بیانی شوی شپک شو نوح علیہ السلام یو مسلمان بی بی آتا کسان شو مختلف اقوال ذکر کے علماء کرام یو قوال نه دی چې بس اتیا کسانو مختلف اقوال دی تاریخ څوک دانشی ویلی چې دا صحیح دی او دا صحیح دی مورخین مختلف اقوال ذکر کوي خو کنعان بګورې نه خېجي چې هغه ته یام وایي دغه مور هم کافره وه هغه بم هم په دې کې غر کېږي نو دلته ځکه وایي الا من سبق علیه القول مگر په هغه چا چې تیره شوې د وینا د عذاب ومن آمن او آغا چاچی ایمان را وڑی دی نو آغم زان سر وخی جوام وما آمن ماهو الا قلیل ایمان نو را وڑی دا دسرا مگر لگو خلکو بازی روایتو کی رازی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابن عباس آمن من قوم نوح سمانون انسانا عبداللہ ابن عباس ذکر کئی وی اتیا کسان پدی کی خطلی ہو او بیا چی پکم زی کی کشتی خوزشوانو اتیا کسانو نو آغا زی تا بیا هم سمانون ویل دا کم زی ہو جودی غرو دا عراق او دا شام پا مینز کی او زی دے غالباً پا ترگو کی دے پا غزی کی دا کشتی خوزشوان تفسیر روح المانی آغا ذکر کئی چی روایتی صحیحہ پدی دے چی اوناسی کسانو یو کماتیا کسانو یو کماتیا کسانو او شیخ القرآن امام طاهر رحمه اللہ اغزی کرکی چی داو کسانو یو نوح علیہ السلام پخپلو ابی بی هم غر کشی و دری زامن او دری انگین دی دا غین بیا دا نسل خور شوی دی اگو را دنیا کی دری قسم خلق تاتا پا نظر را دی یو توریان دی یو دا چینیان او جاپانیان دی یو زما استا دا خلق دی زما استا پلار آغا حام دی بل طرف تا سام آغا دا توریان و پلار دی او یا پیس آغا دا دی جوجی ما جوجو دا چینیان و جاپانیان و پلار دی دا دی دری کسانو نا بیا نسل خور شوی دی نو نوح علیہ السلام دمرا دعوت کرده و چی دی سو کسانو پا کیمان را وڑه و چغا وما آمن معه الا قليل اغه چې ایمان راوړې د دسرا نو ایمان راوړې د دسرا الا قليل مگر لوګو خلکو دا بدنه وی چې زما مساله بیانوم یا رسول کې نه منی د خپل دعوت پرې دما نه نه دا موایا خپل دعوت مفردا نوح علی السلام ځان تر آیات کا نه نیم سوا کالا دعوت کړه دے یا سوار لس سوا کالا عمر او نه نیم سوا کالا یا نه سوا کالا والله عالم نه سوا کالا د دعوتو هغه مسله د توحید نه د پریخي صرف و کسانو ایمان راوړې دی یا شپېته کسانو یا تیا کسانو نو ته بم نه پرېږدې د انکار وما آمن معه ایمان نو راوړې د ده سره الا قلیل مگر لوګو خلقو بیا وأوحي إلى نوح منغ وحي كلوا نوح عليه السلام تانه ليومن من قومك چشان داده أنه خبر دادا چيمان نورا وليستا دا قومنا إلا من إمان نرا وري دا قوم بتا باندي إلا من قد آمنا مغر آغا چي إمان را وري مغر آغا چي مگر اغا سو کسانو ایمان را وڑے و فلا تبت اس مخبا کی گا بما کانو یفعلون پس اب داغی چی دیو کئی وسنائی الفلکا جوڑا کا کشتی بی اعیونینا زمون فنگرانی کی و وحینا زما پامر باندی ولا تخاطبنی فی اللذین ظلمو خبری مکو ما سرا پباردہ کسانو جی ظالمان دی انہم مغرقون دیو با ڈوب کریشی و یسنائی الفلکا او نوح علیہ السلام جوڑولا کشتی و کلما مر علیه هر کلا بچی تیرے دو پا دا باندی ملا ام من قومی غٹان دا قوم دا دنا سخیرو منو نو ٹوقی بے کولی پا دا پوری قال دا ویلن تسخرو مننا کتاسو ٹوقی کوی پا منگ فوری فا اننا نسخرو منکم نو منگا با ٹوقی وکو پتاسو پوری کما تسخرون لکا سنگا چی تاسو منگ فوری ٹوقی کوی پس او فتعلمون زرد چی تاسو با پویشی زرد چی تاسو با پویشی میاتی عذاب یوزی پاغ سبان دی چرابشی عذاب دا شرمندگی ویحل علیه عذاب موقی معقی بشی پدی بندی عذاب دائمی حتی تردی پوری دا جا امرنا کل چراغ زمونگا حکم فعذاب وفارت تنور جوشو وهو تنور قلنا منگوی لحمل فی حاسوار شای پدیکی من کل زوجین اسنینی ده هر دو جوڑونا و اهلکا او اهلستا الا من قد آ الا من سبق علیه القول مگر فاچا چی تیر شوید وینا ده عذاب ومل آمل او آغا سوک چیمان را ولده آغم زان سر وخی جوا وما آمن ماهو ایمان نو را ولده سر الا قلیل مگر لگو خلقو